Я щенэрэшъ зэрэпшӏэным пылъ. Уицӏыфхэм агу къэгъэкӏыжь ашъхьэтетхэмрэ тетыгъэ зиӏэхэмрэ афэӏорышӏэнхэуи ядэӏунхэуи сыд фэдэ шӏушӏэным фэхьазырынхэуи. Ащ нэмыкӏэу агу къэгъэкӏыжь зыми ӏэягъэкӏэ темыгущыӏэнхэуи цӏэцӏалэу щымытынхэуи ӏэсагъэкӏи гушъэбагъэкӏи зэкӏэ цӏыфхэм афэщытынхэуи. Сыда пӏомэ тэри зэхэсыкӏыныгъэ тимыӏэу тхьэм темыдэӏэу тыпсэущтыгъ. Тыгъо щагъэу тыщытыгъ. Тыгухэр зыкӏэхъопсыщтыгъэ ӏоф мыхъомышӏэ зэмылӏэужыгъохэмрэ тызыгъатхъэщтыгъэ ӏоф мыхъомышӏэ зэмылӏэужыгъохэмрэ тыряпщыкӏыщтыгъ. Бзэджэныгъэрэ шъугъоныгъэрэкӏэ тыпсэущтыгъ. Гущыкӏыгъэу тыщытыгъ. Тызэрэуджэгъущтыгъ. Ау тымыкӏодэу тыкъэзыгъэнэжэ тхьэм ишӏыгъэрэ шъулъэгъуныгъэу цӏыфхэм афыриӏэмрэ къызытфегъэнафэм тымыкӏодэу тыфигъэнэжьыгъ. Шъыпкъэгъэ зиӏэ ӏофхэу тэ тшӏагъэхэм я ӏоф ащ хэлъыгъэп. Тхьэм гущыӏэгъуныгъэ зэриӏэр ары тымыкӏодэу тыкъызкӏигъэнэжьыгъэр. Тхьэм ыпсэлъапӏэ тыгухэр къызэрекъэбзэжьыгъэмкӏэ икӏэрэкӏэ тыкъалъфыжьыгъэу тигъэхъугъ тыгухэм арылхэри зэрихъокӏыгъэх. Тымыкӏодэу тыкъэзыгъэнэжьрэ Иисус Христос тхьэм иунашӏэкӏэ тхьэм ыпсэлъапӏэ ину къытфыригъэхыгъ. Тымыкӏодэу тхьэм тыкъызфигъэнэжьыгъэр ынэ шъуфэныгъэкӏэ ежь ыдэжькӏэ шъыпкъагъэ тиӏэу тилъытагъэу мыкӏодыжьын щыӏэныгъэу тыщыгугъэу тызпаплъэрэр тиӏэхьышӏу къытлъысыныр ары. Агущыӏэхэр шъыпкъэх. Тхьэмкӏэ шӏэшъхъоныгъэ зиӏэхэр шӏушӏэным пылъынхэм пае а ӏофхэм унаӏэ бо атебгъэтынэу сыфай. А ӏофхэр дэгъух яшӏуагъэ цӏыфхэм якӏы. Пкӏэ зимыӏэ зэныкъэкъуныгъэм унэгъо лъэпкъ зэтекӏхэм дэурэт хазым ихьылӏэгъэ зэмызэгъыныгъэм зэщыхьаныгъэм зэщызи сыда пӏомэ ащ фэдэ ӏофхэм яшӏуагъэ зи къакӏорэп пкӏи яӏэп. Шъузэ гурызымыгъаӏорэ цӏыфым зэ тӏо еуши къомыдэӏумэ зыщыдзи. А цӏыфыр зэщыкъуагъэу зэрэпсэкӏодышӏэ цӏыфыр ошӏэ ежьым ышъхьэкӏэ зигъэмысэжьыгъ. Аужрэ гущыӏэхэр Артемрэ Тихикрэ уадэжь къызызгъакӏохэкӏэ садэжь Никопол къалэм псынкӏэу къызэрэкӏоным пылъ. Кӏымафэр ащ щызгъэкӏонэу сыгу хэлъ. Уачыль Зинэрэ Аполосрэ ягъогу зытехьэхэкӏэ щыкӏагъэ зиямыӏэу гъогумкӏэ ӏэпыӏэгъу афэхъу. Тицӏыфхэм шӏу зэрашӏэщтым пылъыныхэу зэрэрагъашӏ щыкӏэгъэшхо зиӏэхэм ӏэпыӏэгъу афэхъунхэм пае. Яшӏуагъэ къэмыкӏоу къарымынэх. Сигъусэ пстэуми шӏуфэ сыкъыуахыжьы. Шӏэшъхъоныгъэ зиӏэхэу шӏу тызылъэгъухэрэм а ӏапэхэр сфэубытыжьых. Тхьэм нэшӏу шъэзэкӏэми къыфщэрэф. Амин.